Derken yaptıkları amellerin kötülüğü gözlerinin önüne serildi. Alay edip durdukları şey onları kuşatıverdi. O gün kafirlere şöyle denilir: siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız, biz de bugün sizi öylece unutacağız. Yeriniz ateştir ve sizin için yardımcılardan bir kimse de yoktur. Bunun sebebi şudur: siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve kendilerinden özür dilemeleri de kabul edilmeyecektir. Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve hakimiyet O'nundur. O azizdir, her şeye galiptir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hakla ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed, de ki: Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler. Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki: eğer onu ben uydurmuşsam, Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed, de ki: ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. De ki: ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler, iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi derler. Bununla muvaffak olamayınca da, bu eski bir yalandır diyeceklerdir. Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanı ile indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince, onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. İşte onlar cennetliktirler. Yaptıklarına karşılık orada ebedi olarak kalacaklardır. Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım. İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür. Ana ve babasına, öf size, siz bana öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılacağımı mı vaat ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası, Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana. Gel iman et. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dediklerinde o, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi hak olmuş kimselerdir. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez. İnkar edenler ateşe arz edilecekleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız. Onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti. Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, o bize vaat edip durduğun azabı haydi getir dediler. Hud, o azabın ne zaman geleceğine dair ilim Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum dedi. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hud ise, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder dedi. Nihayet helak oldular. Ve evlerinden başka hiçbir şey görünmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız. Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı. Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki tevhide dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık. Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır, aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır. Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Onlar kavimlerine şöyle dediler: Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter. İnkar edenler ateşe arz olunacakları gün onlara "Bu gerçek değil miymiş?" denir. Onlar da "Rabbimiz hakkı için gerçekmiş" derler. Allah onlara "O halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı" der. Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için azap hususunda acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır. İman edip salih amel işleyenlerin ve Rableri tarafından bir gerçek olarak Muhammed'e indirilen kitaba inananların kötülüklerini Allah örter ve durumlarını düzeltir. Bu, inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıklarını atıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir. Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. İnkar edenlere gelince, artık yıkım onlara. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Allah da bunun için onların amellerini boşa çıkarmıştır. Onlar yeryüzünde bir gezmediler mi? Baksalar ya kendilerinden öncekilerin sonları nasıl olmuş? Allah onların üzerlerine helak yağdırmıştır. Bu kafirlere de onların başına gelenlerin benzerleri yaraşır. Bu böyledir. Çünkü Allah iman edenlerin yardımcısıdır. İnkar edenlerin ise yardımcısı yoktur. Şüphesiz ki Allah, iman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirler vardı ki, biz onları helak ettik de onlara yardım eden çıkmadı. Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilmiş de heveslerinin peşine düşmüş kimseler gibi olur mu? Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu? Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla, "O demin ne söyledi?" diye sorarlar. İşte onlar, Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heva ve heveslerine uyarlar. Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini artırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini ilham etmiştir. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine mi bakıyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar? Ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için ölüm yaşamaktan daha uygundur. Onların vazifesi itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Demek siz İş başına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız, öyle mi? İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var? Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra, gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu. Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah kendilerinin kinlerini hiç ortaya çıkarmaz mı sandılar? Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları sözlerinin üslubundan da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir. Andolsun ki biz içinizden cihad edenlere, sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz. Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan men edenler ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. Şüphesiz ki inkar edip Allah yolundan saptıran, sonra da kafir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır. Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder kötülükten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden bütün mallarınızı harcamanızı da istemez. Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. Bu da sizin bütün kinlerinizi ortaya çıkarırdı. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir. Sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz, Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir. Ve sana Allah şanlı bir zaferle yardım eder. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, her şeyi hikmetle yapandır. Mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyması, onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Ve o Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük onların başlarına gelmiştir. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası ne kötü bir yerdir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz ve bunu takviye edip ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz. Herhalde bana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Yakında Arabilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki, Mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki, Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse, ona karşı kimin bir şeye gücü yetebilir? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz peygamber ve müminlerin ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helaki hak etmiş bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse şüphesiz biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde geri kalanlar, bırakın biz de arkanıza düşelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Arabilerin geri bırakılmış olanlarına de ki, siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız veya Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız sizi acıklı bir azaba uğratır. Köre vebal yoktur. Topala da vebal yoktur. Hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberlerine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalırsa onu acı bir azaba uğratır. Andolsun o ağacın altında Hudeybiye'de sana biat ederlerken Allah müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven indirmiş ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Allah onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafatlandırdı. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu müminlere bir işaret olsun ve Allah sizi doğru yola iletsin. Bundan başka sizin güç yetiremediğiniz ama Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allah'ın öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin göbeğinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar inkar eden ve sizin Mescid-i Haram'ı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men edenlerdir. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altında kalmanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, elbette onlardan inkar edenleri elemli bir azaba çarptırırdık. O zaman inkar edenler, kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun yanında bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûa varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki, bu ziraatçilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Öyle yaparsanız siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, şüphesiz Allah'ın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Resulüm, sana odaların arkasından bağıranların çokları, aklı ermez kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Bununla beraber Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tövbe etmezse, işte bu kimseler zalimlerdir. Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır. Bedeviler inandık dediler. De ki, siz iman etmediniz ama İslam olduk deyin. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Onlar İslam'a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kalkmayın. Bilakis sizi imana erdirdiği için Allah sizin başınıza kakar. Eğer doğrulardansanız Allah'a minnettar olmanız gerekir. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin görülmeyen esrarını bilir. Allah yaptıklarınızı görür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf! Şanlı ve şerefli Kur'an'a andolsun ki, doğrusu kafirler kendi işlerinden uyarıcı bir peygamber geldiğine şaşırdılar da dediler ki, bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi tekrar dirileceğiz? Bu dönüş çok uzaktır. Fakat biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini elbette biliyoruz. Yanımızda her şeyi kaydedip muhafaza eden bir kitap vardır. Doğrusu hak kendilerine geldiği zaman yalanladılar da, şimdi karma karışık bir ıstırap içindeler. Artık üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur. Yeri de nasıl uzatmış, üzerine sabit dağlar oturtmuşuz. Orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik. Bunlar Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir. Bir de gökten bereketli bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Tomurcukları birbiri üzerine dizilmiş uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Bunları kullara rızık olması için yetiştirmekteyiz. O su ile ölü bir toprağa can verdik. İşte hayata çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh'un kavmi, Res halkı ve Semud da yalanlamıştı. Ad, Firavun, Lut'un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba kavmi de, bunların hepsi peygamberleri yalanladılar da, onlara azabım hak oldu. Biz ilk yaratmada acizlik mi gösterdik? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Onun sağında ve solunda oturmuş iki melek zabıt tutarken, insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten geldiğinde, ey insan, işte bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sura üfürülür. İşte bu tehdidin gerçekleşme günüdür. Her can kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahit bulunduğu halde gelir. Allah ona andolsun sen bundan gaflet içindeydin. Şimdi senden gaflet perdesini kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir der. Beraberindeki melek işte yanımdaki hazır der. Allah iki meleğe buyurur ki haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı nankörü. İyiliklere sürekli engel olan saldırgan şüpheciyi. O ki Allah'ın yanında başka ilah edinmiştir. Haydi ikiniz birlikte onu şiddetli azaba atın. Yanındaki arkadaşı şeytan der ki, Rabbimiz ben onu azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah buyurur ki, huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha fazla var mı diyecektir. Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, onun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve ona yönelen bir kalple gelenlere mahsustur. Şimdi selam ve selametle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve beldeleri delik deşik eden nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı? Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı. Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Geceleyin, akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et. Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür. Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir. O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu sadece bize göre kolay bir toplanmadır. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara bu Kur'an'la öğüt ver. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O tozdurup savuranlara, derken bir ağırlık taşıyanlara, derken bir kolaylıkla akanlara, derken bir emir taksim edenlere andolsun ki, o size vaat edilen elbette doğrudur. Ceza ve hesap günü şüphesiz olacaktır. Yollara sahip göğe andolsun ki, siz elbette çelişkili sözler içindesiniz. Ondan çevrilen imana çevrilir. Kahrolsun o fikir adına kendi tahminlerini ileri sürenler. Onlar bir sarhoşluk ve cehalet içinde şuursuzdurlar. Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar. O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. Onlara tadın inkarınızın cezasını, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir. Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? Sizin rızkınız da, size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. Gök ve yerin Rabbine andolsun ki, size edilen o vaat her halde haktır. O, tıpkı sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti. İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek yemez misiniz dedi. Yemediklerini görünce onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur dedi. Misafir melekler evet, bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.